Între voința vine Fiule, iată-ți-n sine păcatele tale. Și iată oarecare din călturare au zis întru sine, acesta fulește. Și văzând Iisus gândurile lor, au zis, pentru ce cugetați cele viclene întru inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice, iată se ție păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, atunci au zis slăbănogului, scoală-te, ia sfatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se și-a luat patul lui, s-a dus la casa sa, iar noroadele văzând aceasta, se mirau și slăveau pre Dumnezeu, care le-au dat putere. Și cu darul lui Dumnezeu ne aflăm în această duminică după Rusalii, după Duminica Mare. Sfântul Evanghelist Matei descrie minunea care a făcut-o Mântuitorul atunci când l-a dus la dânsul pe acel slăbănog care nu putea merge. Deci un om paralizat care nu putea să meargă și a fost dus de alții ca să-l vindece la acel mare doctor care era Mântuitorul Hristos. Spune Evanghelistul că văzând Mântuitorul credința lor, deci nu numai a bolnavului, ci a celor din jur, a rudeniilor sau a prietenilor lui, i-au spus prima dată, fiule, ți se iartă ție păcatele tale. Cărturarii și farisei de atunci toți au început să cărtească cine este acesta de hulește pe Dumnezeu și spune el că iartă păcatele. Cine este el de iartă păcatele omului? Dar aici noi trebuie să înțelegem că că boala acestui om, acestei persoane care a venit la Mântuitorul să se vindece, sau care au adus-o la Mântuitorul să se vindece, în primul rând a căzut în acea boală tropească datorită păcatelor. Și Mântuitorul a socotit că mai mare este boala acea sufletească decât boala acea trupească. Pentru asta a și spus: fiule, ți se iartă ție păcatele tale, știind Mântuitorul că datorită păcatelor a venit boala acea trupească. Și atunci Mântuitorul s-a supărat cumva pe ei, dar nu pentru că era Mântuitorul din fire să se supere, dar văzând necredința lor, văzând răutatea lor, văzând vicleșugul, pentru că ei cunoșteau că El este Mesia, dar din răutate că n-a vrut să le facă voia, că Mântuitorul n-a venit să ridice oamenii politici de atunci, din acea vreme. A venit și a mostrat pe toți pentru lăcomia care știm că o au unii dintre ei, care nu se îngrijesc de poporul de jos. Mântuitorul zice: a venit lumină orbilor, picioare șchiopilor și mână ciungilor. A venit acela care să vindece ranile sufletești și trupești. Asta a și făcut Mântuitorul. A fost împărat ceresc și Dumnezeu. Zice Mântuitorul în una din rugăciunile sale dumnezeiești: slăvește-mă pe mine, Părinte, la tine, cum am fost slăvit înainte de a fi lumea. Slăvește-mă pe mine, lăcoslava care am avut-o la tine înainte de a fi lumea. Și a auzit cuvântul lui Dumnezeu, Părintele, zicând de sus: am proslăvit și iarăși voi proslăvi. Și atunci s-a făcut un cutremur mare și un tunet. Și când a auzit, toți s-au înspăimântat și a spus: nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi s-a făcut. Deci era acel împărat slăvit, n-avea nevoie de slavă pământească. Avea nevoie să participe creatura lui la fericirea cea dumnezeiască a veșniciei. Să participe împreună cu Dumnezeu la fericirea cea dumnezeiască. Pentru asta a și venit. Zice, la Isaia a venit și pe Isaia pe dânsul nu l-au cunoscut. Și dă prorocul un exemplu. Cunoscut au Asinul, stăpânul, ies la Domnul Iisus și Israel nu m-a cunoscut pe mine. Nu din necunoaștere, din răutate și din vicleșug. Spune prorocul David că pe mândru și vicleanul urăște Domnul. Asemenea au fost cărturarii și farisei și evrei, mândri și vicleni, pe care i-a urât Domnul pentru aceste lucruri care nu se cuveneau să le facă, pentru că prin vicleșug și prin răutate se desparte de darul lui Dumnezeu, se desparte de recunoașterea calităților pe care Dumnezeu le-a dat omului. Și devine un necredincios, devine un om străin de judecata lui Dumnezeu și străin de cele dumnezeiești. Devine un om pământean care nu dorește decât cele ale pământului. Pentru asta și Mântuitorul, știind răutatea lor, știind vicleșugul lor, întâi a vindecat bolnavului partea aceea superioară, care era sufletul, păcatul: fiule, se iartă ții păcatele tale. Dar văzând că ei cârtesc, pentru ce cârtiți, a spus, într-o inimile voastre? Viclenilor, pentru ce cuzeta cele necuvincioase în inimile voastre? Zice, dacă să știți că puterea are Fiul omului pe pământ să vindece și să ierte păcatele, s-a adresat omului bolnav. Pentru că ei socoteau că este mai mare vindecarea cea trupească decât cea sufletească. Ca să știți că are putere Fiul omului, și ia-ți patul tău și ridică-te și du-te la casa ta. Și atunci bolnavul a auzit vocea cea dumnezeiască ca Adam în rai, s-a speriat, s-a vindecat în acel moment, s-a luat patul, l-a urcat pe umeri și a plecat mai departe la casa lui. Și se mirau noroadele văzând că Dumnezeu dă această mare putere oamenilor. Pentru că oamenii de rând nu-L cunoșteau cine este. Socotea că este unul din proroci și că Dumnezeu a dăruit acest mare dar oamenilor sau prorocilor. Dar Mântuitorul, ca Dumnezeu întrupat, de multe ori se ascundea și făcea acele lucruri pământești care oamenii să-L creadă că cu adevărat este om. Și cu adevărat om a fost îndumnezeit. Și cum spune Sfântul Ioan Damaschin, Dumnezeu înomenit și nu om îndumnezeit. Oamenii îndumnezeiți sunt și sfinții. El a fost Dumnezeu înomenit. A luat omenirea asupra dumnezeirii sale ca să ridice neamul omenesc de robia cea de demult a diavolului și prin asta Oaia cea pierdută și rătăcită care era de demult și stăpânită de diavolul, să-și revină din nou, să-și reia locul cuvenit în împărăția cerurilor. Și l-a ridicat Dumnezeu firea cea omenească, cum spune Ilie Miniat, o îngerilor. Nu dintr-a voastră a luat Dumnezeu, ci dintr-a noastră firii. Și a urcat-o pe tronul Dumnezeirii. Iubiții mei, la câtă cinste ridică Dumnezeu pe oameni dacă fac voia lui Dumnezeu, dacă își fac datoria. Creștinii în direcția lor, păstorii bisericii în direcția lor, fiecare are o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu de a-și o îndeplini. Mântuitorul dă poruncă ucenicilor și le spune: când veți face toate cele poruncite de mine, să spuneți că sunteți robi netrebnici, că n-ați făcut decât ceea ce ați fost dator să faceți. I-a învățat să facă toate cele poruncite de dânsul, dar când vor face toate, știa Mântuitorul cum vor face minuni mari, știa că vor învia morții, că vor vindeca toate boalele din lume, știa că vor face semne înfricoșate, dacă e nevoie să oprească ca Sfântul Ilie ploaia, să o poată opri, dacă este pentru pedeapsa oamenilor, pentru păcatele lor, dacă e nevoie să dea ploaie, să se roage ca să vină ploaie pe pământ, ca să adape și pământul și pe cei care stăpânesc pământul pe oameni. Știa Dumnezeu că vor face toate acestea și pentru asta a spus să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu, că n-ați făcut decât ceea ce ați fost datori. Ați avut o obligație și ați îndeplinit-o. Și pentru această obligație a voastră și ascultare care ați făcut-o, Dumnezeu v-a dat aceste daruri pe care le aveți a face de minuni. Însă, darul se primește greu dacă îl primește cineva, însă se poate pierde foarte ușor. Și vine Dumnezeu ca pentru prorocul Moisei, care l-a supărat oamenii din acele vremuri. I-a trecut cu minune prin Marea Roșie, i-a hrănit cu pâine cerească, i-a hrănit cu prepelițe, că doreau să mănânce carnea din Egipet și cu usturoiul de acolo și celelalte bunătăți ale pământului egiptenesc. Dar era bunătățile robiei. A vrut Dumnezeu prin Moisei prorocă să-i scoate din robia aceasta, să-i aducă în pământul făgăduinței și i-a hrănit pe cale cu mană cerească. Au cârtit și acolo. Au ajuns în pustiul Sinai unde nu era apă, dar văzând ei câte minuni a făcut Dumnezeu cu dânsii, nu puteau să creadă că Dumnezeu le poate da și apă. Și l-au supărat pe Moisei și au zis: Moisei, pentru ce ne-a scos din pământul Egiptului? De ce nu ne-a lăsat să mâncăm și să bem acolo și să robim egiptenilor? Mai bine decât să murim în pustie de sete. S-a mâniat prorocul și a luat toiagul și a lovit în piatră zicând: au doar din această piatră să vă dau apă. Și a lovit cu toiagul și în acel moment a izvorât izvor de apă. Și la ora actuală este izvorul cel mare care a izvorât atunci de către Moisei, din mâna lui. Dar pentru că nu s-a rugat și nu l-a sfințit pe Dumnezeu prin rugăciuni să ceară apă pentru acest popor îndărătnic, pentru asta a auzit glasul lui Dumnezeu de sus. Pentru că m-ați supărat pe mine, ați făcut vițel de aur pentru acest popor necredincios și că în loc la apa sfințirii să mă sfințiți pe mine, ai lovit cu toiagul fără să ceri prin rugăciune, eu ți-am spus, ceri orice vor cere acești oameni și îți voi da. Pentru că n-ai fost atent și ai lovit fără să faci rugăciuni, pentru asta nu vei vedea pământul făgăduinței. Și a mers până muntele Nebo, care este în fața Erihonului, cei care au fost la Ierusalim cunosc locurile. Și de acolo a văzut pământul făgăduinței uitându-se spre Ierusalim. Deci iată, iubiți credincioși, cum Dumnezeu pedepsește și pe sfinți, dacă greșesc într-o ceva. Au greșit Sfântul Apostol Petru, l-a ridicat Dumnezeu din nou în cinste, dar ochii lui nu s-au uscat de lacrimi toată viața lui. A primit Dumnezeu pocăința lui că s-a rugat cu lacrimi. A ieșit Petru afară și a plâns cu amar. S-a căit și Iuda. A mers și a aruncat arginți în biserică. Nu i-a primit Dumnezeu pocăința că n-a fost însoțită de lacrimi. Dar a recunoscut în public și a spus: greșit am de a-mi vândut sânge nevinovat. Acei care trebuiau să-i ridici moralul lui căzut și au spus: nu ne interesează pe noi, tu vei vedea, tu vei răspunde de ceea ce ai făcut. Deci i-au dat încă o lovitură ca să se ducă în prăpaste și mergând, zice evanghelistul, mergând s-au dus și s-au spânzurat. Iată unde duce pocăința sa că numai cu vorbele, fără să fie însoțite de fapte. Iar Petru spune că ieșind de afară au plâns cu amar. Iată, iubiți credincioși, cum Dumnezeu smerește, dar înalță. Prin ce? Prin fapta bună. Până recunoașterea greșalilor. Și acum, pentru că o parte dintre dumneavoastră ați fost la canonizare, și nu sunt decât de a doua săptămână, acum a doua duminică, vedeți cum Dumnezeu proslăvește oamenii pe pământ și acei care au fost batjocoriți, care au fost necinstiți, care au fost defăimați, care s-au retras în pustietate datorită răutății oamenilor, ca să poată să se mai potolească din acele valuri înfricoșate, care s-au aruncat atâtea epitete nedemni de viața lui Sfântă. Vedeți cum Dumnezeu proslăvește oamenii cei care îl iubesc pe El? Zice, Dumnezeu proslăvește pe cei care îl proslăvește pe dânsul. Cine era mitropolitul Glicherii? Un om simplu, un om mic de statură, dar înalt cu viața și cu inima cât un munte de metal sau cât un munte de diamant. Așa era inima lui de tare și de puternică. Discutam și cu arhierei și cu preoții. Și mi se pare mie că și aici în biserică am vorbit odată. Ce-o fi fost în inima lui atunci când i s-au stricat toate bisericile, când toți preoții lui colegi erau arestați, când o parte au fost uciși, ca să părintele Panvo, că și el este vrednic de trecut în rândul sfinților, că a fost ucis în pușcărie. Ceilalți preoți care au murit în temnițe, călugării și maicile toate duse în pușcărie, deci și el singur arestat și condamnat la moarte și toate bisericile dărâmate. Un om fără credință în Dumnezeu și fără o inimă ca lui de piatră și de diamant nu putea să reziste. Vedeți dumneavoastră cum se întâmplă la oamenii de rând. Ferească Dumnezeu dacă iar de casă, dacă moare un copil sau se întâmplă o nenorocere în familie, ajunge la disperare sau la pierderea minții. Dar lui, toți copiii lui duhovnicești, fiii duhovnicești schingiuiți și bătuți, și toate casele cele dumnezeiești unde erau ale lui ca păstor, dar care toate au fost distruse și arse. Ce suflet trebuia să aibă acest om? Dar l-a avut prin credință. Așa cum patriarhul Avram și-a dus fiul la jertfă singur cu mâna lui, știind că Dumnezeu i-a poruncit lui și i-a prorocit că din semințea lui se va naște acel popor numeros ca stelele cerului și nisipul mării. Știa că Dumnezeu, chiar dacă El l-ar aduce jertfă, îl poate învia din morți. Poate Dumnezeu să facă și din pietrele acestea fiii lui Avram, cum a spus Mântuitorul către cărturari și farisei. Putea Dumnezeu să facă minuni. La fel a crezut Avram și atunci când se lovească copilul cu sabia, l-a prins îngerul de mână. Acum am cunoscut că te temi tu de Dumnezeu. Până atunci nu știa Dumnezeu, știa că avea inima aceea credincioasă, Avram, către Dumnezeu. Dar atunci a manifestat pe față și a făcut fapta cea mare pe care n-ar putea să o facă nimeni. De ce? Ca să știm noi astăzi că Avram a vrut să-și aducă jertfă copilului la porunca lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu l-a lăsat. Chiar să îndeplinească acel lucru și a găsit berbecul cu coarnele împedicat sau încurcat acolo în acel copac și l-a luat și l-a dus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Deci iată inima Sfinților, iubiți credincioși, cât de puternică a fost. La fel, mitropolitul, după toate acele mari necazuri, s-a retras în postietate până la sfârșitul războiului în 45, începând din spre începutul anului 1940. Deci încă 5 ani, dar așa acolo erau prigoniți. De câteva ori a trebuit să-și strice bordeiul din păduri să-și facă altul, datorită pădurarilor sau brigadierilor silvici care dacă îl găseau, și rar erau care era din credința noastră, toți erau din partea cealaltă, care la fel anunța poliția și vineau și arestau și din păduri. Și nu mergeau pe stradă sau prin casele cuiva să facă propagandă religioasă. Stăteau în liniște și acolo erau deranjați. Toate aceste necazuri, dacă le adunăm la un loc, nu este puțin. Sunt necazurile sfinților, cum spun toate istorisirile sfinților, cu greu se pot număra, scrie în cuvinte sau să le scrie în cărți la adresa marilor nevoinți pe care le-au avut. Dar cu toate acestea, dacă au avut credință puternică la Dumnezeu, dacă au avut nădejde în Dumnezeu, Iată cum Dumnezeu a crescut biserica care a fost păstorită de dânsul. Iată cum Dumnezeu i-a adus oameni la dreapta lui și la stânga lui. Iată cum au venit și s-au îmbogățit biserica. Biserica mare cu atâtea biserici și după asta fiecare lăcaș în parte cu slujitorii ei. Vedeți cum Dumnezeu, din sângele vărsat a acestor bărbați sfinți, cum a fost și presfințit Evlogie, a făcut ani grei de pușcărie și a fost bătut și schingiuit. Cum povestea odată presfințitul Pahomii, se pregătea unul să-l bată în pușcărie, la anchetă. Și a spus, zice, așa să dai, ca toți pereții să-i umpli de sânge. Și știți că din acel cuvânt s-a lăsat și nu l-a mai lovit. Deci iată răbdarea lor și iată virtutea faptele lor, dar iată rezultatele minunate. Foarte greu va fi de acum cuiva să nu ține cont de această biserică martirică care este Biserica Română. Biserica Ortodoxă, păstrătoarea adevărului, a credinței cele adevărate, neștirbită, cu niciun fel de știrbiri, nici în dogmă, nici în tradiții, nici în aplicarea Sfintelor Taine. Ceea ce s-a moștenit de la Sfinții Părinți, de către Biserica Ortodoxă Română, s-a păstrat. De cine credeți dumneavoastră? De preoți din Mănăstirea Neamțului, dintre care a făcut parte Mitropolitul Glicherii și Sfântul Ierar Glicherii. Dar văzând că acolo s-au îndepărtat de credință, au venit, au făcut Mănăstirea Slătioara, unde s-a mutat acolo și tipicul și rânduiala a fost în Mănăstirea Neamțului. De ce? Că Dumnezeu, dacă a văzut că acolo nu se mai poate păstra, și-a făcut alt loc cu aceleași datini, cu aceleași obiceiuri sfinte, cu aceeași trăire sfântă. Și iată, vedeți dumneavoastră, cum spune Sfântul Apostol Pavel, a ridicat Dumnezeu pe cei smeriți să rușineze pe cei mândri. A ridicat Dumnezeu pe cei săraci să rușineze pe cei bogați. A ridicat Dumnezeu pe cei simpli, dar tari în credință, care a rușinat pe cei înțelepți. Vedeți, dumneavoastră, dovada credinței acestor oameni, dovada credinței, adevăratii credinții. Că discutam și altă dată în fața dumneavoastră și spuneam, nicio credință, nicio religie din lume, nicio confesiune din lume nu posedă harul mântuirii și al adevărului decât Biserica Ortodoxă. Și în special acea păstrătoare a credinței cele adevărate. Și vedeți dumneavoastră cum proslăvește Dumnezeu pe sfinții din rândul acestei biserici, care pe undeva a fost și este defăimată. Rușinează Dumnezeu pe cei, cu cei simpli, pe cei înțelepți. Dar de ce? Ce spune prorocul? Peste cine mă voi odihni eu, zice Domnul? Peste cel blând și liniștit și care se cutremură de cuvintele mele. Peste acel mă voi odihni eu, zice Domnul. Nu vine peste mândri, nu vine peste orgolioși, peste cei cu bani mulți, peste cei care se laudă cu puterea și cu cele pământești, peste cei care fac voia lui Dumnezeu. Nu tot ce îmi spune mie, Doamne, Doamne, va intra într-o împărăție a cerurilor, ci acela care va face poruncile mele. Iată pe cei care au făcut poruncile lui Dumnezeu, cum Dumnezeu îi proslăvește. Am spus și duminica trecută, acum am slujit și am mulțumit creștinilor pentru că au contribuit cu toții, sătenii și cei din jur, satele din jur, la bunul mers și la păstrarea liniștii pentru atât popor cât a fost adunat acolo. Și asta le spuneam, că vedeți dumneavoastră cum ați păzit mănăstirea, zic, Mitropolitul și Sfântul a păzit-o cu rugăciunea și cu post, dumneavoastră ați venit și ați vegheat cu furca, cu în mână, cu toporul, cu ce au venit oamenii, fiecare au venit cu ceva în mâna lui. Să apere biserica de dușmani. Și vedeți că Dumnezeu, zic, a proslăvit pe cel care a păstrat credința curată și pe cel care va inspira și dumneavoastră acel dor de a păzi cele sfinte, pe cele moștenite de la Sfinții Părinți. Și iată rezultatele cum au venit cu ce răsplată mare de la Dumnezeu și aici pe pământ și va veni și dincolo cu viață veșnică. Pentru fiecare care face voia lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Iată, fiți credincioși și noi. Deci spune Sfântul Apostol Pavel, având atâta nor de mărturii pus în prejurul nostru, să nu ne lenevim de atâta mântuiri. Deci avem acest nor de mărturii de la acești bărbați sfinți care au fost înaintea noastră. Avem făclia Ortodoxiei pe care o țin încă în mâna lor, că Sfintele Maște sunt în mijlocul nostru. Deci țin făclia Ortodoxiei pentru care s-a jertfit ca noi să vedem lumina, nu cumva să spunem că n-am știut pe unde să mergem. Avem lumina în fața noastră ținută de acești bărbați sfinți, care trebuie să le urmăm. Să le urmăm prin credință și prin fapte. Că în felul acesta să ne bucure Dumnezeu ca să fim împreună cu dânsii. Pentru că e veșnic să roagă lui Dumnezeu pentru ca biserica adevărată să progreseze, așa după cum vedeți că a progresat până acum. Dar în continuu este într-o continuă creștere. Pentru că drojdea nu s-a terminat și aluatul este mult. Vedeți dumneavoastră cum spunea Mântuitorul, secerește este mult, secerătorii puțini. Vedeți și noi ne ostenim să facem secerători ca să fie pentru nevoile poporului, să facem preoți, diaconi slujitori în mijlocul dumneavoastră. Ca să aveți unde să alergați atunci când aveți nevoie de acele, de vindecare, de acele boli sufletești, așa după cum a spus Mântuitorul Slăbănogului. Fiule, iartă-ți să ții păcatele tale. Să aveți și dumneavoastră unde să vă duceți ca să răspundă, să răspundă și să zică duhovnicul. Fiule, să se iartă ții cu păcatele, cu darul cel dat mii de la Dumnezeu, al darului Duhului Sfânt. Și iată că se duce omul sănătos ca și slăbănogul, își ia patul suferințelor lui, se duce la casa lui liniștit, slăvind pe Dumnezeu pentru aceste daruri care le-au primit oamenii de la Dumnezeu spre folosul oamenilor. Iubiți credincioși, pentru că este cald, pentru că este ostenitor să stați acum, stați de dimineață în picioare. Nu vă mai rețin, mă rog lui Dumnezeu să vă păzească în unitate și în dragoste ca până acum. Să vă dorească Dumnezeu sănătate și dorința aceea de a merge pe urmele învățăturii sfinților, ca să câștigăm împreună cu dânsii și noi fericirea aceea de care cu toții o dorim. Să plătească mai ca Domnul Osteneal a făcut să numerei pașii, pentru că aici este patroană Maica Domnului. Orice osteneală se face, este îngerul păzitor care Maica Domnului l-a rânduit aici, care scrie osteneala fiecăruia. Să plătească osteneala, să vă dorească toate cele ce vă doriți, Mântuitorul, care e cu toții, îi cerem iertare de orice greșeală facem ca oameni și îl rugăm să ne pomenească pe toți în împărăția lui, ceea cerească, că bine este cuvântată în veci. Amin. Iubiților credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu și nou preasfințitului Mitropolit și pentru frumoasa slujbă de astăzi, că ne-a onorat atât de des, semn că vă prețuiește și ne prețuiește. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat ca să se mărească turma noastră de păstori, de care este mare nevoie în acest sfârșit de mileniu. Mulțumim pentru acest cuvânt de întărire, acest cuvânt frumos despre Sfinții lui Dumnezeu, despre prietenii lui Dumnezeu, care cândva nu au fost în alt trup, ci au fost tot ca noi. Și cum de multe ori am spus, că majoritatea sfinților spuneau celorlalți de lângă ei, cine vrea sfânt, facă-se. În fiecare din noi, Dumnezeu a pus acest dar de neprețuit de a te face prietenul lui Dumnezeu. Singura condiție fără de care nu poți ca să devii prieten cu Dumnezeu este voința ta. Diavolul, după cum ați ascultat din aceste cuvinte, întotdeauna ne stă împotriva pașilor vieții noastre de a ne împiedica în bunul drum spre Dumnezeu. Așa cum în viața noastră un dușman stă întotdeauna împotrivă și nu poate să te iubească, așa diavolul, certându-se cu Dumnezeu, nu poate să ne iubească pe noi, cei ce batem în poarta mântuirii lui Dumnezeu. Este ușor a citi, a asculta despre cei care și-au dat cu cu toată ființa lor viața pentru apărarea numelui celui ce ne-a zidit și a zidit și pe ei. Dar ca să trăiești în profunzimea ființei tale, măcar un moment pe care aceia l-au trăit în beciurile temnițelor, în acea răceală, în acele ocări, în acea prigoană groaznică, pentru simplu motiv că te numești creștin și te numești apărător al dreptei credințe, este greu de cugetat. Așa cum nu poți să explici de o floare, de o culoare, nu poți să explici prin cuvinte o notă muzicală, așa nu putem să explicăm ce suferință au suferit aceia care au murit cu această demnitate, cu această noblețe pentru numele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, n-ați prea simțit mitropolit, mulțumesc din tot sufletul pentru acest cuvânt de întărire, care de, cred că fiecare din noi are nevoie. De multe ori ați auzit aceste cuvinte și le-ați citit, dar când auzi din gura celui care veghează neîncetat asupra sufletelor noastre, este cu totul și cu totul altceva. Este încărunțit în biserică, n-a prea simțit un mitropolit, este întrituit să vorbească cu atâta dragoste de cel care de curând a fost canonizat. Fiindcă încă de mic copil l-a cunoscut de peste 40 de ani de zile, veghindu-i pas cu pas viața, am putea să spunem că l-a avut ca un tată duhovnicesc, iar la rândul, fiindcă roata vieții s-a scurs și peste preasfinția sa, i-a încărunțit tâmplele, acum ne este tatăl nostru. Așadar, cum am fost învățați să ne ascultăm cuvintele părinților care ne-au crescut și au vegheat neîncetat la căpătâiul nostru până am crescut mari, așa suntem datori, tributari, să-L ascultăm în toate cuvintele care ne rostește. Fiindcă după cum bine L-ați cunoscut și îl veți mai cunoaște, din sincere dragoste face tot ce a făcut în aceste zile și în acești ani pentru noi. Să ne rugăm în rugăciunile noastre ca pe lângă cele care le cerem pentru noi, pentru ființa noastră, să-L apere Dumnezeu de tot ce este rău, că mulți, poate dușmani, veghează neîncetat să strivească tot ce este sfânt și bun. Dar cum porțile bisericii niciodată nu pot fi închise și nu poate fi biruită biserica, așa nădăjdim că nici cei care îl iubesc pe Dumnezeu cu tot sufletul și cu tot cugetul nu vor fi biruiți și închiși în cuvintele lor. Iubiților credincioși, să-i dăm slavă și cinste bunului Dumnezeu, ca prin acestea să ne acopere cu darul Său nețărmurit în toți pașii vieții noastre. Diseară vom avea priveghere când au preasfințitul fiind prezent aici și mâine de asemenea slujba care am avut-o și astăzi, în cinsta Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Bunului Dumnezeu slavă și cinste în veci. Amin.